Book 2 64 64 النفي 1 Адмауленье 1 لا أفهم الكلمة Я не разумею слово لا أفهم الجملة Я не разумею сказ. Ла афхаму л-маъна. Я не разумею значение. Аль-муаллим. Наставник. Хал анта тафхаму л-муаллим? Вы разумеете наставника? Наам, афхамуху джайидан. Так, я разумею его добро. المعلمة наставница هل أنت تفهم المعلمة؟ Вы разумеете наставницу? نعم أفهمها جيدا Так, я разумею её добро الناس люди هل أنت تفهم الناس؟ Вы разумеете людей? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Не, я разумею их не вельми добра. الصديقة، الصاحبة. سябровك. هل لديك صديقة؟ У вас есть сябровка? نعم، لدي صديقة. Так, есть. الابنة дочка هل لديك ابنة؟ У вас есть дочка? لا، ليس لدي ابنة. Не, нема.